محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا کا واسطایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا کیا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی عطایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم گو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم کرم ہو کرم مولا کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا مسلمان عطار تیری عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمایا خاتمایا الہی او ایمان پر خاتمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا پتا